Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 24-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենցն ամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 11-րդ զրույցը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ճապոնական քաղաքներից մեկում ներկայացվել է ինքնատիպ անոթաչու թռչող սարք, որն արտաքուստ նման է շան եւ ստացել է Յուկիմարու անվանումը։ Ինչպես նշում է The Verge-ը, թռչող շնիկը նախատեսված է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելու եւ նրանց քաղաքի տեսարժան վայրերով ուղեկցելու համար։ Նորույթի արտադրողի գնի ու տեխնիկական բնութագրի մասին տեղեկություն չկա։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը պատրաստվում է գարնանը ներկայացնել iPhone 8 սմարթֆոնը, որի վերաբերյալ տեղեկությունները պարբերաբար հայտնվում են համացանցում։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, սարքի մասին շրջանառվող թարմ լուրերից մեկի համաձայն, նորույթը համալրված կլինի հեղափոխական տեսախցիկով, որը հնարավորություն կտա եռաչափ սելֆիներ անել։ Հատուկ զգայակների շնորհիվ տեսախցիկը կորոշի նկարվող օբյեկտի բուն դիրքն ու դրա խորությունը։ Բացի այդ, հեռախոսը համալրված կլինի դիմաճանաչողական գործառույթով, որը կարող է փոխարինել գաղտնաբառը։ Այլ կերպ ասած, օգտատերը կարող է նայել տեսախցիկին ու ապակոդավորել սարքը։ iPhone 8-ը կներկայացվի երկու տարբերակով, որոնցից մեկը կունենա 12.7, իսկ մյուսը 14.7 սանտիմետր անկյունագծով էկրան։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ նորույթը աշխատելու է անլար լիցքավորմամբ։ Չի բացառվում, որ iPhone 8-ի գինը կգերազանցի $1000։ Instagram-ը նոր ֆունկցիա է հավելել, որը թույլ է տալիս մեկ հրապարակման մեջ տեղադրել մինչև 10 նյութ՝ լուսանկար ու տեսահոլովակ, հայտնում է գազետան։ Նշում են, որ նման հրապարակման ժամանակ անհրաժեշտ է սեղմել հատուկ նշանը, որից հետո ընտրել մինչև 10 նյութ։ Լուսանկարները կարելի է խմբագրել նույն ոճով կամ առանձին-առանձին։ Instagram-ը նաև թույլ կտա ընտրել նյութերի հաջորդականությունը։ Ի տարբերություն Stories-ի, որոնք անհետանում են 24 ժամ անց, այդ գրառումները կմնան պրոֆիլում, նշում են Instagram-ից։ WhatsApp-ի օգտատերերն այսուհետ կկարողանան օգտվել ստատուս թարմացված գործառույթից, որը ներառում է լուսանկարների ու տեսանյութերի փոխանակության հնարավորություն։ Նորամուծության մասին հայտնում է WhatsApp բլոգը։ Լուսանկարներն ու տեսահոլովակները կարող են հրապարակվել որպես ստատուս ու ինքնաոչնչանալ 24 ժամվա ընթացքում։ Մինչ այդ WhatsApp-ի ստատուսները կարող էին միայն տեքստային լինել։ Samsung-ը ընկերությունը որոշել է շուկա վերադարձնել Galaxy Note 7 սմարթֆոնը, որը հայտնի է իր, այսպես ասած, պայթուցիկությամբ։ Այս մասին հայտնում է Հանգյանգ Պարբերականը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ նախկինում թույլ տված ձախողումների ռիսկը նվազեցնելու համար արտադրողը արդիականացում է իրականացրել եւ մարտկոցը փոխարինել ավելի հուսալի մարտկոցով։ Նշվում է, որ Samsung-ը պլանավորում է վաճառել արդիականացված սմարթֆոնները միայն զարգացող երկրների, մասնավորապես Հնդկաստանի և Վիետնամի շուկաներում։ Չի բացառվում, որ սմարթֆոնը վաճառքի կհանդի նաև Հարավային Կորեայում, միջև Galaxy Note 8-ի թողարկումը։ Արտակուստ հասարակ ականջակալը թույլ կտա գնալ այնտեղ, որտեղ գադջետը դեռ չի եղել, զուգահեռ թարգմանելով օտար լեզուները։ Այս մասին տեղեկացրել է Ջոնաթան Մարգիլոսը Financial Times-ից։ Հիշում եք ունիվերսալ թարգմանչին աստղային ուղի գիտա ֆանտաստիկ ֆիլմից կամ Բաբելոնյան ձկանը ավտոստոպով գալակտիկայից։ Դրանք իրականություն են դարձել։ Շնորհիվ փայլոթի զրուցակիցները կարող են ոչ միայն միմյանց հետ խոսել միանգամայն տարբեր լեզուներով, այլև հասկանալ լսածը։ Հենց որ զրուցակիցները դնում են ականջակալները, սարքը սկսում է թարգմանել ասված խոսքը յուրաքանչյուրին իր ընտրած լեզվով, լինի դա ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն կամ իսպաներեն։ Մնում է միայն համոզել դիմացինին հակնել այդ սարքը։ Փայլոտը վաճառքի կհանվի մայիսին $299 արժեքով։ Բաբելոնյան աշտարակառուցողներին այն անկասկած պետք կգար։ Սարքը չի հանդիսանում որևէ այնպիսի խոշոր կազմակերպության արտադրանք, ինչպիսիք են Samsung-ը կամ Google-ը։ Դրա պատրաստման համար մենք պարտական ենք նյու-յորքյան ստարտափին, որը ստեղծել է Դալասում բնակվող մեքսիկական արմատներ ունեցող Andrew Ochoa-ն։ Ջոնաթան Մարգոլիսը նախազգուշացնում է. «Միանգամից չոգևորվել ու երազել, թե ինչպես պիտի ճանապարհորդենք օտար երկրներով, խոսելով տեղացիների հետ»։ Մեքենայական թարգմանությունը տեխնիկական թեկուզ ամենօր կատարելագործվում է շնորհիվ արհեստական ինտելեկտի, բայց այնուամենայնիվ կարող է լղոզել բարերը։ Տվյալ պահին փայլոտն առաջարկում է անգլերեն և որոշ ռոմանական լեզուներ, այդ թվում իսպաներեն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 24-ի թողարկումը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Փետրվարի 23-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի մշակույթի տանդահլիճում տեղի ունեցավ միջոցառում, նվիրված Հայդենյաց պաշտպանի օրվան։ Միջոցառումը նախաձեռնվել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի կողմից։ Մասնակցում էին կենտրոնի բարի խմբի սաներն ու ժողովրդիկների համույթի երաժիշտները։ Ներկա էին տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի բնակիչներ։ Միջոցառումն սկսվեց Արցախի պետական օրհներգով։ Այնուհետև հաղորդավարուհի Կարինե Սողոմոնյանը ողջունեց ներկաներին ու շնորհավորեց տոնի արխիվ։ Խոսելով օրվա խորհրդից, նա մասնավորապես նշեց. «Փետրվարը միասնության ամիս է մեզ համար. Հենց փետրվարին միավորվեցինք ու ձայն բարձրացրինք մեր ազատության համար. Միավորվեցինք ու ազատագրեցինք Արցախը. Փետրվարի 23-ը հրճակել ենք Հայրենյաց պաշտպանի օր»։ Ասել է, թե զինվորականի, բանակայինի, հայրենիքի լինելիության պաշտպանի օր։ Հաղորդավարուհին նաև խոսեց հայ զինվորի մասին, ընդգծեց նրա բացառիկ կարևորությունը, նրա անձնազոհությունն ու նվիրվածությունը հայրենիքին։ Միջոցառման ընթացքում Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի երաժիշտները կատարեցին հայրենասիրական երգեր, ներկայացրին գործիքային կատարումներ։ Տարի խմբակի սաները ներկայացրին ազգագրական ու ժողովրդական պարեր, հնչեց նաև ասմունք։ Միջոցառման ավարտին հաղորդավարուհի Կարինե Սողոմոնյանը բարի ծառայություն ու խաղաղ երգին մաղթեց հայրենիքի բոլոր պաշտպաններին։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Չլնի հանկարծու շանաս կմանամ քեզի գարոտ Հորը պարս է արևոտ Մեր կացավի արիտ մոտ Չլնի հանկարծու շանաս կմանամ քեզի գարոտ Իմ յարն ես խորոտ խորոտ Վարձ ես անուս շահոտ Արի բացի գմատուր ինձ ամեն առավոտ Իմ յարն ես խորոտ խորոտ Վարձ ես անուս շահոտ Արի բացի Yeah. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարգելի բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել Միջնադարյան Արակագիր Մխիթար Գոշի Ձկները եւ նրանց թագավորը Արակը։ Ձկներին մեղադրում էր իրենց թագավորը։ Ինչու է կուտում ձեզնից մանր ձկներին։ Համարձակություն ստանալով ձկները պատասխանում են. Որովհետև քեզնից սովորեցինք։ Շատերը եկան քեզ երկրպագելու եւ կլանելով քեզ կերակուր դարձիր։ Ըստ այդմ իրենք եւս ավելի հանդուգն եղան։ Արակս հանդիմանում է, որ ոչ թե խոսքով, այլ գործով պետք է խրատող լինել։ Եթերում կարծիքն է, այսօր փետրվարի 24-ն է, օրը ուրբաթ։ Չարենց նամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 11-րդ զրույցը։ Մինչև հատուցում և հատուցում։ Ապրում էր խորհրդային Հայաստանի խմբագրության սենյակներից մեկում, Արփիկի հետ։ Այդտեղ էր և Նորք ամսագրի խմբագրությունը, խմբագրում էր։ Ննջարանը խմբագրատանը, թե խմբագրատունը ննջարանում։ Ուշ աշնանային տրտում երեկո։ Հեռագիրը գուժեց Եսենինի ինքնասպանությունը։ Ես նրան չգիտեի։ Մի անգամ կարդաց իմ մի քանի անտիպները և նկատեց։ Եսենինի շունչը խիստ զգալի է։ Չես կարդացել։ Զարմանալի է, կարդա, շատ կսիրես։ Կարդացի, սիրեցի, շատ սիրեցի։ Թերթը ձեռքիս ներս մտա, Իրիկնա թերթը։ Եսենինը ինքնասպանություն է գործել։ Նայեց իր խորը սև աչքերով և փորձեց ժպտալ։ Հանակ ես անում, ինչ է։ Պարզեցի թերթը։ Հանակ չի արել, երակը բացել է, հետո էլ կախվել։ Թերթը շպրտեց սեղանին, բարկացավ։ Ում որա։ Հրաժեշտի երկներ Արունով է գրել։ Նայեց Արփիկի արցունքներին և վառեց ծխամորճը։ Ճիշտն ասած սպասելի էր։ Սկսեց երթևեկյալ սենյակում, կանգնեց պատուհանի մոտ։ թիվ, Գարուն ամառ։ Տեղափոխվեց նոր բնակարան։ Արփիկը մեկնեց Լենինգրադ։ Մենակություն, անկանոն կյանք։ Չկար Արփիկի ձեռքը, հորդորները, արցունքները։ Մորմոքվում էր, փոթորկվում, կմահաճ անսանց։ Եվ չկար Արփիկի հմուտ ձեռքը։ Շուտ-շուտ էր հիշում Եսենինին, ննջում էր սեղանի մոտ, զարթնում, խուլ երգեցիկ արտասանում։ Երևանը մեկ էր և Աբովյանը։ Միակ փողոցը, մնացածը քուչաններ են։ Անգախնապահ էր Աբովյանը, չկար Աբովյանի համար գաղտնիք ոչ պետական, ոչ ընտանեկան, ոչ անձնական։ Ամառային ակում մտավ, ձյունասպիտակ շապիկ, փյուսքյուլներով գոտի, ոնց որ 20 տարեկան։ Մենակ չէր, սև աչքեր, սև մազեր, կարճ շրջազգեստ, ձյունասպիտակ դեմք։ Այժմյան Սևան հյուրանոցի ետև երրորդ ճաշարան, չածիլված թափթփված գունատ։ Ինչ են խոսում փղիշտացիներն իմ մասին։ Չեն խոսում, ցնցում են։ Հարցնող լինի, ինչ են, ո՞նց ասիր ցնցում։ Ձեզ համար ինչ, հեղափոխությունն ընդունեցիք դատարկ գլխով ու գնում եք գլուխներիցից։ Իսկ ես Բրյուսովից եմ գալիս, Բալմոնտից ու Բլոկից, Սերոժա Եսենինից ու Մայակովսկուց։ Ձեզ համար ինչ, դուք եք ու ձեր չոր գլուխը։ Ես Վերհարնից եմ գալիս ու Վերլենից։ Արթուր Ռեմբոյ անունը լսած կաս, Մաքսիմիլիան Վոլոշինի անունը լսած կաս։ Ձեզ համար կյանքը սապնած շոսեի պես բան է, սղալով գնում եք։ Ֆրանսիական բանաստեղծ Ֆրանսուա Վիոնի մասին գիտես, երկու անգամ բանտ է նստել։ Ուրեմն ինչ, գնանք բոլորս բանտ նստենք, մտածեցի բարձրաձայն։ Այդ չէ բանը, գորաց նա ճաշարանով մեկ, ոչինչ չես հասկանում, ցույց տուր մի իսկական բանաստեղծ, որը կոնֆլիկտի մեջ չլինի իր դարաշրջանի հետ։ Սերոժա Եսենինի մասին խոմ գիտես, տեսար ինչ եղավ։ Լավ, այս ամենի մեջ Արփիկն ինչ մեղք ունի, չզսպեցի ինձ։ Վերջ դուր, գիտեմ մտքերդ, ես Արփիկի մի մազը չեմ փոխի նրա հետ։ Եթե կուզես իմանալ, եւ ընդհանրապես մի խոսի ինձ հետ չմեղանչած մարդու ուղափառ դիրքերից, քեզ էլ գիտեմ, դու ավելի լավ է հիշիր Ամալիային, քո արարքը էջմիածնում։ Ավելի լավ է պատմիր, այդ ինչ պատմություն է։ Ես ազատ մարդ եմ, կին չունեմ, ոչ մեկի առաջ պատասխանատու չեմ։ Չէ, ավելի լավ է պատմիր, պատմեցին։ Քթի տակ ինքն իրեն, մենք բոլորս մանուկներ ենք որբ։ Հետո գնանք տեսնենք ինչ եմ անում։ Կեպին քաշեց աչքերին տնքած։ Մի բան հաստատ գիտեմ, ոչ մի բան էլ հաստատ չգիտեմ։ Միտեղ պիտի վերջանա այս հիմարությունը, թե ոչ։ Այդ բաժարնի լոթուն ասագա ինձ մոտ։ Ղարաբալայի մասին էր։ Արեցի իմ հոգում անմար կլավ, երբ անցավ մի ժամանակ, այրեցի, թողեցի իմ հոգուց միայն մոխի, հասկացա, որ իմ սերը անսահման, քեզ դարձա սովորական, ինձ ասա, դեր որքա, թողնելու ես ինձ անպատասխան, սերու կարոտ, քեզ եմ ես տալիս անմնացող, դու դարձել ես ինձ համար սերու կարոտ, երկու բար եր մնացած է ավելան, երկու բար որ միշտ դեր ունենից քեզ մոր, ամեն ժամ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ներսես 5-րդ աշտարակեցին, ամենայն հայոց կաթողիկոս, Վիլհելմ Գրիմը, գերմանացի լեզվաբան հեքիաթագիր, Սերգեյ Սաֆարյանը, խորհրդային հայտնի գեղանկարիչ, Միշել Լեգրանը, ծագումով հայ, ֆրանսիացի նշանավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երգիչ, Մայա Կրիստալինսկայան, ռուս էստրադային հայտնի երգչուհի, Արա Վահունին, խորհրդային ռեժիսոր, Ելենա Սոլովեյը, ռուս կինոդերասանուհի, Ալեն Պրոստը, Ֆորմուլա 1-ի ֆրանսիայի նշանավոր մրցաշավորդ, աշխարհի քարակի չեմպիոն։ Հայաստանի ազատության հայ զինվորներ եղավ հոգիս քեզի կնվիրեմ քեզ արգուքամ ախայաստան հոգիս քեզի կնվիրեմ քեզ արգուքամ ախայաստան եղբայրես քեզ Ես արմենակ ասմանացի, աչքերիս արտասուքներով, կեզ ալգուքամ ախայաստան։ Աչքերս արտասուքներով, կեզ ալգուքամ Ախայաստան Արարայեն միջկիլիգյա Կամավորներ ու հետքեր կա Կամավորի շիրմի վրա Ծաղկե պասա Մինչդեռ չկա կամավորի շիրմի վրա ծաղկե պսակ մինչդեռ չկա Կասիոս արեն մինչ արարատ ազատ Հայեր, հայեր, լավի մացեք, հողը արյուն կպահանջեք։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։